Fluisteraar, je hebt het al gemerkt misschien. We zijn inmiddels geland op het Pretoriusplein. En het Steve Wiekelplein bij de Pretoriusstraat op bij Joe's Garage. En Joe's Garage bestaat vandaag 20 jaar. 20 jaar gekraakt, echt waar. En er is een feestje op het plein. En er is muziek. En er zijn heel veel mensen. En, kom lekker naar het plein. Pretoriusstraat, Joe's Garage. Hartstikke leuk hier.